سورة الشعراء درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت عاد المرسلين درو ويل وعد يانو ببيغمبرانو ماندي اذ قال لهم كلا چوي دي تا خوهم رورد دي هودن چهود علیه السلام الا تتقون اي تاسو ولی نیاری گئی دا اللہ تعالی نا ولی زان نبچ کوئی دا شرکنا انی لکم رسول امین زستاز و پارا استاز امانت گریمان. واقعات نوح علیه السلام تر دو 122 نمبر آیات پوری ذکر شوا. اس واقعہ د هود علیہ السلام بیانی کی چې عدیانو ته الله تبارک و تعالی لے گلے ہو. او هود علیہ السلام او د هود علیہ السلام قوم دا د نوح علیہ السلام نفس الله تبارک و تعالی ورته فرمائی سورۃ الاعراف کې وذکروا اجعلكم خلفاء من بعد نوح وزادكم في الخلق بسطا. یاد کئ کله چې وګرځول ما تاسو پاتې کیدون کې کی پست نوح علیہ السلام نه او زیات کړه تاسو لپاره په پیدایش کې او په توان کې او په طاقت کې. قوم د غیر الله عبادت کو نون ورتوی فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. یاد کئ نعمتونه د الله تعالی چې کړی دي په تاسو باندې چې کامیاب شئ. نو دا د نوح علیہ السلام نه پس هغه قوم چې الله تبارک وتعالی ورته هود علیہ السلام لیږلو او دا هغه شګرونه ځمکه لکه چې څنګه سورۃ الاحقاف کې 21 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي وذکر اخا عاد. یاد کئ رور د عادیانو اذ انذر قومه کلی چې ویره خپل قوم لرا بالاحقاب په شګرونه ځمکه کې وقد خلت النذر او تحقیق تیر شوی یرول من بین یدی مخک د دینا ومن خلفه ورست د دینا الا تعبدوا الا الله چې عبادت مکوئ به د الله تعالی نه انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیریګم په تاسو باندې د عذاب ها د غیر وز لوینا. نو دا هغه ځای دی چې تقریبا د عمان او د یمن ترمنځ او دې ته ربع الخالی ویل شي ټوله شګه شګه ځمکه ده او د هغې هغه آبادۍ چې کله الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي او الله تبارک وتعالی ولله طاقت ورکړی و د جسمانی طور امه او دارنګې مالی طور امه د هغې ذکر کوي چې هغې پیغمبرانو ته نسبت دروغ وکړو. کذبت عاد المرسلین دروغ ویلیو عادیانو په پیغمبرانو باندې اذ قال لهم اخوهم کله چې وی دي ترور د دې هودن چې هود علیه السلام الا تتقون ولې ځان نه بچ کوئ د شرک نه ولې نه یریږئ د الله تعالی نه. پیغمبر همیشه د پاره د خلکو د پاره هغه لار چې هغه لار الله تبارک وتعالی ته تارسی او حق لاری او دارنګي تا دا غی لارینا بچ کول غواړي کملار چې سبب د انسان د پاره د دنیا او د آخرت د پاره سبب د هلاکت ګرځي. نزان بچکی د الله نو یریږي شرک مکووي زکه چې د لار د تبای او د هلاکت ته انی لکم رسول امین زستاز د پاره استاز امانتګرې ما زچ کم بیان تاسو ته راوړم کم پیغام تاسو ته پیش کوم دا په ایماندارۍ باندې بنا دی او په دې کې څه قسم له خیانت نه کوم پورو پورو تاسو ته د الله تبارک وتعالى نه را رسوم. فتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه او اطیعون او زما تابعداري وکئ. نو چې کله زه ستاسو د پاره امانتدار یم نو هغه امانتدارۍ د پاره لومړی خبره ده چې د الله تبارک وتعالى معرفت هغه ضروری دی او دا رنګ د الله نه یره ضروری ده او ورسره چې پیغمبر د الله طرف نه مقرر شوی دا غي مقرر شوی او منتخب شوی پیغمبر تابعداری اوم په قوم باندې او چاته چې لیګلی شوی په غي باندې لازم وي زکه چې هم دغه یو لار ده چې د پیغمبر په ذریعه سره ته نجات موندې شي ورنه د پیغمبر د لارې نه علاوه کته ډېری لارې لټای خو چې د پیغمبر لار نه نو سوال نه پیدا کیږي چې د الله تبارک وتعالى د کامیابی اغلار دی نصیب شي نو زما تابعداری وکي وما اسالکم علیه من اجر نغواړم په تاسو باندې نغواړم تاسو نه پدې باندې سم مزدوری ان اجریا نه د مزدوری زما ان اجریا نه د مزدوری زما الا علی رب العالمین پر مگر پر رب العالمین باندې دنیا سم مقصد مې نه دی زما مقصد صرف د الله تبارک وتعالى د دین خورولی او د دین را رسول لی او پاغه باندې زه د تاسو نه سی وزن غواړم چې غنی دا به تاسو ته یو قسم له بوج جوړ کم نه بوج نه دی بلکې زه د الله تبارک وتعالى د طرف نه د خپل مزدوری او د خپل جزاء او مال د بدرې را کولو هغه کافی دی هغه یو معنی یو تاسو نه بلکې یو ګور رب العالمین دی دا سی او سیز نشته چې داغه د پالنې نه بهري داسې الله نو داسې الله د زانه اواله کړي مې دي او د هغه الله د طرف نه زه څه کوم چې د خلکو نه څه غواړم مال به هغه راکوي کنه چې رب العالمین دی اتبنونا آیات تاسو جوړوي بکل ریع فاری او کنډو ماندې آیتن تعبثون نخا عبسی کون کی دیبا زی په زی باندې په کنډونو باندې غټ غټ آبادی او دا رنگی غٹی غٹی ستنی بای جوڑو لی او دا رنگی دا صرف او صرف دا دید پارا چی خلق ہوئی چی گور دا سمرا طاقتور خلق تی آگا دیو گورا سسی جوڑ کری دی دا طولی سی زونک دا دنیا دا پارا شی او دا خیرت لحاظ و نساتلی شی دا طولی اسی پا بسو کی زان مشغلول لی اصل حقیقت آگا دی چی سڑی او پی جنی چې هغه د الله تبارک وتعالى رضا پسکی دا وتتخذون مصانع او جوړوي تاسو کلی لعلکم تخلدون خامخا چې به تاسو همیشه مجاهد رحمت الله علیه وی مصانع نمرات البروج المشیده والبنیان الخلد هغه بنگلی چونګه چې او دا رنگی هغه باده دا مشګیره چې تاسو جوړوي نو تاسو هغه سیزونه جوړوئ چې ګنې تاسو به په دنیا کې همیشه همیشه د پاره اوسیږئ واذا بتشتم بتشتم جبارین او کله چې نیول کوئ تاسو نیول کوئ زیاتی کوونکی د زور او د زیاتی په وجه باندې په کمزور باندې حمله کول او تنګول او د عدل او د انصاف نه خلاف خبرې کول او د هغې په خلاف باندې خلکو له تکلیفونه ورکول دا هم چې کم دی نو یو قسم لا زیاتی او زیاتی خبره ده او زیاتی کار دی نو دا د چا سره مه کوئ چې په کمزورو باندې ستاسو همیشه دپاره ظلم او زیاتی کوئ نو قرآن داسې کتاب دی چې دی زمونږ معاشره سمی او د معاشرې د معاشرې کې د هر چا دپاره د حق ورکولو دپاره مونږ ته اصول ښیي چې معاشره کې امن و سکون وي او سلامتی وي او ظلم او زیاتی نه وي فتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه واتویون او زما تابعداری وکئ ولې ظلم او زیاتی په خلکو کوي او ولې دنیا مو صرف خپل مقصد او خدارنګې خپل هدف ګرځولې دی زمونږ هدف په کار دي چې اخیرتی زمونږ هدف په کار دي چې د الله تبارک وتعالی رضای نو د الله نه یریږئ او پیغمبر وای زما تابعداری وکئ خلکو سره ظلم او زیاتی م کوئ واتقوا الذي ويريگي الاغزاتنا امدكم چې مضبوط کړی تاسو به ما تعلمون پاغه سمانی چې تاسو ته پته ده دا غزات نو ويريگي چې غد الله داتا قدر کړی دی سوچ پکار دی چې نن مونږ کې کوم طاقت ها چې طاقت والا خلق په بے طاقت خلقو باندې استعمالی نو زمنګا دا دی اومنی چې دا طاقت تعالی نن خدای پاک ستاده ډنډي او استاد حکومت او یا ستا د سرزورۍ ستا د سردارۍ ستا د مالدارۍ د وجنه الله تبارک وتعالى تعالی درکړې دي دا ګوره همیشه نه دي دا د چا درکولی آغازات چې هغه تاله درکړي دي دا صرف او صرف د امتحان په شکل باندې، نو دا داسې مګڼه چې ګنې دا همیشه همیشه د پارستا بی نه، بلکې داسې یو وخت به راشي او که هیڅ نه د دنیا کې الله تبارک وتعالی دلته د مرګ پورې مولت درکړي، خو د مرګ نفس بیا وګوره د دې ظلم او زیاتی چې انسان د دې په د دې ظلم او زیاتی سره د دې دنیا نه رخصت شي، نو آیا الته بیا د الله تبارک وتعالی په نظمانه د داسې انسان د پاره چې کله سزای دی به افسوس چې یاره ما دا زیاتې نه وې کړې او ما د قرآن تعلیماتو باندې عمل کړی وی، ما د پیغمبر په تعلیماتو ارشاداتو باندې عمل کړی وی، افسوس به بیا کوي. و جنات و عیون او دارنګي امدکم او مضبوط کړی تاسو امداد کړی تاسو به انعام و بنین او پسارو سرا او پزامنو سرا. الله دلا وګوره ورته په دنیا کې د سارونه سمره سمره پیدا دي، دغه پیدا د پاره الله تبارک وتعالى دلدا درکړی دي، ورسره ورسره تاسو لې بچی درکړی دي، و جنات و عیون او باغچی او چینې درکړی دي. دا ټول د الله دا ټول د الله تبارک وتعالى نعمتونه ورته را مخته کوي چې دې ته وګورئ اسنه چې د دینه محروم شي چې تاسو ظلم او زیاتی کوي. ان يخاف علیکم زیریکم پتا سو باندې عذاب یوم عظیم د عذاب د غیر وز لوینا اسنه چې د الله تبارک وتعالى د عظیم عذاب په لپیټ کې راشي. نو دا ټول چې ارس دی دا بدن پاتې شي، نو دا خو پاتې کېدو والدي وراتون کې وخت پس سبب ده پریشانې وګرځي. قالو نو وای دی سواء علینا برابر ده په موږ باندې او عاستا کتم تا نصیحت کای ام لم تکم من الواعظین یا تنشید او واعظ کون کو نا، یعنی ستا په نصیحتونو کولو یا نه کولو، ستا نصیحت کول یا نه کول دواړه برابر دي. کته نصیحت کای او کنه کای منګ غواره ستا په نصیحتونو باندې عمل کون کی نیو، منګ ستا په نصیحت باندې عمل نه کولی. دا سړي خلکو په خوا دا نصیحتونه نصیحتونه به کول او ځان ته به نصیحت کون کی وی، نو وی ان هاذا الا خلق الاولین ندی دا مگر کی سیدلم بنو. دارنګي خلق په معنا د عادت، ندی دا مگر عادت تلم بنو د پخوانو خلکو دا نصیحتونه ا دې ته د کیسو نسبت کول، ولی د کیسو نسبت په دې باندې کول چې پیغمبر به توي دوباره ژوند دی، هغه به تاسو بیا را پاسول شي او تاسو نه به تپوس کیږي. نو دا غي ذکر کوي و ما نحن بمعذبین او نیو منګه چې منګل به عذاب را کول شي. دا کیسی دي چې تاسو یې زوته وای چې یاره دا انسان مړ شي بیا به دې را پاسي، د سره به حساب کتاب کیږي. چا چې خلاف ته پیغمبر نه او د الله نه د الله او د پیغمبر نه کړي هغه له عذاب ور کیږي. دا کیسه دی په خوانه په خوام د خلک راغلی دا کیسه به کولی او بلتا. فکذبوه نو دروغجنې کدلرا فاهلکنا هم نو تبا مکر دی لرا ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې دلایل ها او په دې کې عبرت دی. وما كان اكثرهم مؤمنين او نو ډیر د دینا ایمان راوړون کی. هود علیہ السلام چې څومره مهنت وکاو او د الله دین ته د دې درا بللو لپاره هر څومره تکلیفونه تیر کړ او د الله تبارک وتعالى د دین در رسولو لپاره کم مشقتونه کم مهنتونه وکړو، دا غي باوجود بیا هم قوم پسملار باندې د راتللو په ځای باندې د د په خلاف باندې او د خلاف کولو سره سره چې تاړو منګه منونه نو دروغجنې کو. الله تبارک وتعالى وایي چې زما پیغمبر دې دروغجن کو اوس زما عذاب ته ګوري. الله تبارک وتعالى په خپل عذاب سره تبا او برباد کړل لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په سورۃ الفجر کې ولم ترکې بفعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اتنو ګوري سرنګ کار کړو رب ستا پادیانو مانه لم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد غټ غټو ابادو ولا چې غټ غټ ابادای وي او غټ غټ ابادای کړی وي، نو الله تبارک وتعالى څنګه تبا او برباد کړو. او په سورۃ الحاقه کې هم وي و اما عاد ف فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وش بي او اترزي متواتر چكم ني پا ايماني الله تبارك وتعالى داسي اغا مسلط كرسيلي او اغا هوا چه لگه تبوائي چه دادخ كجورو كأنهم أعجاز نخل خاوية تو بوائي چه دا مندان دا كجوري چه کم دي پس مكباني پراته دي سشاتا قد ستاسو چه دور غط غط عبادائي با پا قانو كي تاسو کولي او قاني با توغل تاسو باغا كاركو الله فاقوي لم يخلق مثلها بالبلاد دا ستاقت والا ما پا کلو كي ندي پیدا کري بيا لکه دا مندان دا كجورو پشان الله تبارك و تعالى وي پراتو او دا زان ناي اغت عذاب اغا لری نکړی زکه چې درو جن کړو پیغمبر لرا ان فی ذلک لآیا پدې کې نخید قدرت د الله تبارک وتعالى دی او ما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر د دین ایماندار چې ایمان راوړی و ان ربک او یقینا رب ستاچ دی او ان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا رب ستاچ دی اغا غالب رحم کوونکی دی. كذبت عاد المرسلين دروغ ويلو عاديانو پا پیغمبرانو مانيز قال لهم اخوهم کلچوی دی ترورد دی هودون چهود علیه سلامو علا تتقون ولن یریگی دا اللہ تعالینا ولزان نبچ کوی دا شرکنا انی لکم رسول امین زستازو پاراستاز امانت گرم فتق اللہ واتویون ویریگی دا اللہ تعالینا وزماتا بیداریو کی وما اسألکم علیه من اجر نغارم تاسون پا دی دعوتا پدې تبلیغ باندې سمجدوري ان اجریا نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین باندې دا اتبنونا آیات اسو جوړوي بکل ریع فاریو کندو باندې آیتن تعبثون نخی ابسی کوونکی وتتخذون مصانع او جوړوي تاسو کلی لعلکم تخلدون خامخا چی بتا سو همیشه وإذا بتشتم جبارين أو كلتني والكوين والكوي زياتي كونكي فاتقوا الله حملك كونكي زياتي كونكي فاتقوا الله واتيون ويريغ إذا الله تعالى نوزما تابداري وكي واتقوا الذي ويريغ إذا الله غزاتنا أمدكم چه مضبوط كري اي تاسو بما تعلمون پاغسو چه تاسو تي پتا دا ولی دساس کی دا منعین اللہ کم حالت تراوستے امدکم امداد اکڑ دستاسو بے انعام و بنین فسارو او پزامن سرا و جنات و عیون او باغیچے او چینے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیاریگم پتازو ماند عذاب در وزلوینا قالون اویدی سواؤن علینا برابر دا پا منگ ماندی او عصت ام لم تکم من الواعزین کت نسیت کئی یا نشد نسیت کون کنا ان هذا الا خلق الاولین ندیدا مگر کسی دڑن بنو ندیدا مگر عدد دڑن بنو وما نحن بمعذبین او نیو منگا چی منگ بازاب ولیشو منگ لبازاب راک ولیشی فکذبوهون درغ جنی کدی هود علیہ السلام لرا فأهلكناهم نتبا مكردي لرا إن في ذلك الآية يكينا فديك نخد الله دو قدرتي فديك دلائل دي چه پكار دي چه عبرتي خلق واخلي سبق وما كان أكثرهم مؤمنين أو نور إرد دين مؤمنان إيمان رودن كي وإن ربكاو يكينا ربستا چه ده لهو العزيز الرحيم أغالب رحم كون كده.